Kiss FM is back. You know now. Stop. You are listening to Kiss FM. Ascultă doar hituri. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hey, hello, chisomanilor, o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Hai să dăm drumul la petrecere, vorba aceea, nu? DJ Young și Jonesy împreună cu voi, timp de 3 ore, cu super hituri mixate, mesaje, dedicații, avem SMS-uri, avem facebook.com/KissFM România, dar avem și concursul Kiss Cash, undeva până în ora 22, cu 300 de euro. Multă baftă la concurs și distracție plăcută la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Bye.

Cristina Mix, dacă sunt chisomani care vor să intre în direct, să prezinte pur și simplu piesa lor preferată, așa cum fac DJ-ii, sau să fac o dedicație în direct, pot suna la 0213184000. Două mesaje acum dintre cele primite la 0722206020. La mulți ani pentru Nicoleta din partea mamei, te iubesc foarte mult. Și hello băieți, Cristi din Galați vrea să asculte Jay-Z, o super piesă. Încercăm să facem tot posibilul să vină puțin mai încolo, dar până atunci mixăm Smiley, Dead Man Walking, remixul DJ Khan, piesa nouă, Pitbull și Christina Aguilera, Feel This Moment, iar apoi Matias, mai vechea Missing You. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. crazy about red rooms and tie-ups. I got a hook, cause you see me in a suit with a red tie tied up. Rita and Gris, nice to meet ya. But time is money, only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. Enjoy this moment, darling. One day. ascultă doar hituri Kiss Kiss in the Mix. Petrecerea merge mai departe. Vă reamintim că undeva până în ora 10, nu știm exact la ce oră, pregătim și concursul Kiss Cash. El vine cu 300 de euro. Dacă te surprindem și ești sunat, în momentul în care intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului. Nimic mai simplu. Avem și mesaje de pe facebook.com/KissFM România la postarea Start de Kiss-uri de pe wall-ul Kiss FM. Dar până atunci, Liviu și Mona, No Stress, Lorin Euphoria și Fady împreună cu Lazy J, Laugh Till You Cry, DJ Dark and She Dance Remix. Asculți doar hituri. Young și Jonesy. Why can't this moment last forever?

momentul să ne ocupăm de primele mesaje care vin pe facebook.com/kissfmromania, lăsate ca și comenturi la postarea Start de Kissuri. Alexandru ne spune: bună seara, DJ Ian și Jonesy, sunteți cei mai tari, să o țineți tot așa, mulțumim foarte mult. De când n-am mai auzit urarea asta, parcă de ieri, nu? Și pentru că la postarea Start de Kissuri avem și piesa Holograf Cât de departe, trebuie să vă spun că în mod sigur o pregătim in the mix puțin mai încolo în această seară. Tot așa cum pregătim și Kiss Cash-ul cu 300 de euro, nu știm exact în ce moment, dar voi trebuie să fiți atenți cu urechile ciulite pe Kiss FM, pentru că dacă vă sunăm, trebuie să ne spuneți cum se numește piesa de dinaintea concursului, adică înainte ca voi să intrați în direct. Mixul continuă cu Low Deep T, Casablanca, Lucky Man Project, Pumpen și Cerebel cu Ada, Petre. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Yes. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Asculți doar hituri. DJ Young și Jonesy in the mix împreună cu voi. Cu Jonesy și Aner vă întâlniți sâmbătă la Kiss This Party în Club Atos din Baia Mare la un super party. Pe de altă parte, cu Olix și Dan Fințescu vă întâlniți la partidul Kiss FM vineri în Club Fox din Mărcești, iar sâmbătă îi ascultăm live pe Kiss FM începând cu miezul nopții din Club Faraon Chișinău. Iar Kiss Kiss in the Mix Party se întâmplă vineri noapte în Club Eden din Râmnicu Vâlcea. Am să fiu acolo cu voi in the mix, DJ Young și special guest Alex Velea. Casa.

needy, needy, bum bum, shake your bum bum. Tonight we should DJ Young și Jonesy. SMS-uri care vin la 0722 20 60 20. Sunt o mulțime acolo. Bună, sunt Denisa și vă ascult cu mare drag, sunteți cei mai tari. De la Alex din Vâlcea pentru toți prietenii lui. Vremea afară e super, mai ales când asculti Kiss FM cu boxele la maxim, ne spune Costel din Suceava. Bravo! Dă-le-n blană! In the mix mai departe, Alex Velea minim 2, mai vechea Ivla Rock și Jabba Rise Up, iar apoi Boston și Baby Bash, Love is in the Air. E super party la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri! sol nu stinge. Mă topesc pe lor dacă mă atinge. Super femeie, yeah, yeah. My dream is to fly over the rainbow so high. sky. Over that rainbow so high. My dream is to fly. Over that rainbow so high. hituri Kiss Kiss in the Mix împreună cu voi DJ Young și John C. Înainte de o nouă serie de mesaje de pe facebook.com/kissfmromania pe care le alegem din postarea Start de The Kiss-uri, mixăm Like Chocolate, Plăceri Nevinovate, Antonia Jamea și Connector Love is the Way. Vă reamintesc de podcast, locul în care aveți toată arhiva Kiss Kiss in the Mix, toată lista de emisiuni, o găsiți, o ascultați sau o downloadați de pe kissfm.ro/kkm, podcastul Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri mixate, cum altfel? Bate, bate, bate, te cheamă de departe, pe lună sau pe Marte, plăceri nevinovate. Bate, bate, bate, te cheamă de departe, cum vorbe și cum fate, atinge inima. Nu mai știu cum să te caut, sunt. Să mă fac sun.

wanna be a billionaire. Billionaire. I wanna be a billionaire. So freaking bad. I wanna be a billionaire. Billionaire. I wanna be a billionaire. So freaking bad. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Rihanna, Diamonds, la Kiss Kiss in the Mix. În curând vine weekendul, iar în weekend avem alte super party-uri Kiss FM. Hai să le luăm în ordine. Vineri seara avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Club Fox din Mărcești. Iar sâmbătă îi ascultăm live pe Kiss FM după miezul nopții din Club Faraon Chișinău, de unde transmit partidul. Cu mine vă întâlniți la Kiss Kiss in the Mix Party vineri în Club Eden din Râmnicu Vâlcea, DJ Young in the Mix și special guest Alex Velea. Hai să încheiem ora, vine piesa Non-House și apoi pregătiți-vă puternic de o oră întreagă fără reclame, doar cu hituri mixate, pentru că asta facem la Kiss Kiss in the Mix, ascultăm doar hituri. Kiss FM. Is that you know? Ce n-a mers, ce-a lipsit între noi, abia acum am înțeles ce e dragostea când ai plecat din viața mea. Dar știu că a fost bine cu tine acum. Mi-a dat eroare, e soare, dar eu nu-l văd și mă doare. Cred că am murit din ziua în care, din ziua în care te-am văzut. Am știut de la început că ești jumătatea mea, că a fost scris să fie așa. Doamne, spune-mi ce-am greșit, ce n-am mers, ce-a lipsit între noi. Abia acum am înțeles ce e dragostea când ai plecat din viața mea. Iar dacă simți la fel, încă te aștept să vii. Ai grijă de tine, că lumea e plină de oameni răi. Și poate mai bine că am luat-o amândoi pe alte căi. Dar e tăi, inimii mele bătăi, că plânge după ochii tăi. În ochii tăi, descoperam visele ce le trăiam. Dar plătesc clipa cu tine, cu tot sufletul din mine. E greu să vezi cum tot ce ai iubit hiturile mixate, DJ Young și John Cena Mix împreună cu voi. Ora începe cu Asaf Avidan, One Day, un chisoman care e pe fir și va intra în câteva clipe în direct, dar și cu două mesaje primite la 0722 20 60 20. La mulți ani pentru Andreea Cristina, din partea celei mai bune prietene Mădălina și din partea iubitului ei Flavius. Din Iași, ești cea mai tare, te iubim mult, la mulți ani! Și de la Carmen din Brașov pentru iubitul ei, Andrei. Îți mulțumesc pentru surpriza deosebită de astăzi. Îți promit că mâine o să fie rândul meu. Și dacă ați putea să ne puneți Adele, Someone Like You. Hai să le mixăm în ordinea preferințelor. Mai întâi este un chisoman pe fir. Hello, bună seara! Salut, Gașcă, sunt Victor din Giurgiu și piesa mea preferată este Asaf Avidan. La Kiss FM ascult doar hituri. Perfect, iar după Asaf Avidan avem Adele, pe care tot voi ați cerut-o, Someone Like You, iar apoi Oh Mike și René Santana Fly, Notorious DJ's Remix. Suntem împreună la Kiss Kiss in the Mix. Yeah.

the fun now. I'll make into pieces. Santana, Fly, Remix by Notorious DJs. Cred că nu e nevoie să vă mai spun de podcast, locul în care găsiți toată arhiva emisiunii Kiss Kiss in the Mix. Intrați pe kissfm.ro/kkm și acolo se află toată lista de emisiuni. In the Mix mai departe, Corina, João Luca și Marcelo, Ciuciacea și apoi Boier Bibescu, Param Param. La Kiss Kiss in the Mix ascult doar hituri. Doar

param, param. Parcă recunosc vocea lui Smiley în refrenul piesei Boier Bibescu la Kiss Kiss in the Mix. În 10 minute pregătim alte mesaje, alte dedichisuri. Până atunci, celor care încă nu s-au înscris la Kiss Cash, le spun ce au de făcut pentru a pune mâna pe banii și pe super premiile Kiss Cash ediție de lux. Întâi și întâi trimite un SMS cu tarif normal la 0735 600 100 în care treci numele, prenumele și localitatea din care asculti Kiss FM. Un singur SMS e luat în calcul, așa încât un singur SMS e suficient. Te-ai înscris și aștept să te sunăm. Dacă te sunăm, trebuie să ne spui în direct pe Kiss FM cum se numește piesa difuzată înaintea concursului și n-ai luat potul momentului, banii sau extra premiile. Multă baftă la Kiss Cash, înainte de dedicații, Anya Fumi, Loaded Casablanca și Rihanna Stay, remix by Jay Murano. Asculți doar hituri. And you can fool me, I'll pretend there's nothing to be. You can fool me, I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. Beautiful smile and that incredible style.

Rihanna, Stay. Piesă nouă și un remix foarte tare, Jay Murano Remix. Alegem încă două mesaje pentru Nelu Maniacu din Oradea, din partea colegilor de la muncă. Bine că ești tu singurul care a luat primă și pe noi ne-ați uitat. Păi cum facem? Vorba aceea, cât de departe e prima aceea de voi, nu? Uite, am ales pentru voi Holograf imediat. Încă un mesaj pentru Ramona, cu mult drag din partea logodnicului ei, Silviu. Te iubesc foarte mult și îți dedic piesa noastră, piesa aceea cu beduinii. Păi avem Beduin sau Clash chiar acum, pentru că voi ați cerut-o. Imediat Holograf, cât de departe. Și ora se încheie cu Nelly Furtado, Say It Right. DJ Young și John C. la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Departe de tine. De tine.

speciale Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim ce party-uri avem în weekend. Super petreceri Kiss FM. Vineri noapte ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu la partidul Kiss FM în Club Fox din Măcești. Iar sâmbătă îi ascultăm live pe Kiss FM, începând cu miezul nopții, din Club Faraon Chișinău, de unde transmit în direct partidul. Cu mine, DJ Young in the Mix, vă întâlniți vineri noapte în Club Eden din Râmnicu Vâlcea, unde facem Kiss Kiss in the Mix Party și îl avem special guest pe Alex Velea. Ne auzim mâine seară de la 7 pentru o nouă petrecere Kiss Kiss in the Mix. Rămâneți pe Kiss FM. Succes maxim la Kiss Cash. Pentru asta ascultă hiturile Kiss FM, să pui mâna pe bani, pentru că la Kiss asculți doar hituri. Bye bye, pe mâine.